اللہ تعالیٰ کی. اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں آدمی جی لگاتا ہے یہ بھی لوٹ کر کہاں جانی ہے؟ اللہ کی طرف. اس لیے تمہیں تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے ایسا جو تمہیں آخرت میں کام ہے. اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال وہ میرا مال. فرمایا مال تو تین ہے بس، ما اکل فاکنا، جو کھا پی کے نمٹایا وہ تمہارے کام آیا، وما لبس فابلا، جو پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا، وما اعطاه فاقتنا، اور جو کار خیر میں دے دیا اور جمع کرا دیا اللہ کے بیت میں وہ تمہارے کام آئے گا. تم سمجھتے ہو کہ یہ کام آ رہا ہے جو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے؟ نہیں، کام وہ آئے گا جو تم نے خیر کی جگہوں پر خرچ کر دیا. اور خرچ کرنے میں بھی اجر و ثواب کی جو مقدار ہے اس کا ضابطہ یہ ہے اللہ کے ہاں کہ جب آدمی کامل خلوص سے خرچ کرے اور اس خرچ سے کوئی دنیاوی توقع وابستہ نہ رکھے تو ثواب کا گراف بڑھ جاتا ہے. اور اگر اس لالچ میں خرچ کرے کہ اس کا نفع دنیا میں میری طرف لوٹ کر کے آئے تو ثواب کا گراف گھٹ جاتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے پیش فرمائی. اسلام شروع شروع میں ایسا لگتا تھا کہ بیچارے غریب غربا لوگ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، کہاں کامیابی ملے گی؟ ایک بڑا زمانہ ایسا گزرا، یوں سمجھیے 13 سال مکہ معظمہ کا زمانہ اور 6 سال مدینہ منورہ کا زمانہ. 13 اور 6 کتنے ہوئے بتاؤ؟ 13 اور 6 کتنے ہوئے؟ 19. اور بعد جمہور کے قول پر 2 سال اور جوڑ لو اس میں، فتح مکہ تک اگر شمار کریں تو کتنے ہوئے؟ 21 سال. ان 21 سالوں میں اسلام کا مستقبل بہت سے لوگوں کی نظر میں کوئی روشن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو مخلصین تھے، جو صدیقین تھے، جو اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھنے والے تھے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر بلا چون و چرا ایمان لائے تھے، ان کو اسلام کی کامیابی کا ایسا یقین تھا جیسے نکلے ہوئے دن میں سورج کا یقین ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو ان لوگوں نے ایسے نازک ماحول میں جو دین کے لیے خرچ کیا ہے، جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، چاہے جانی قربانی دی ہو چاہے مالی قربانی دی ہو، ان کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قربانیاں پیش کی. کیونکہ نازک حالات میں مخلصین ہی لوگ سامنے آتے ہیں، جن کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہوتا ہے وہ کنی کاٹ جاتے ہیں، کون ساتھ دے، کون چکر میں پڑے، وہ دور سے تماشا دیکھتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں بھیڑ کی بھیڑ جا رہی ہے اور اس میں جو ہے نفع زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں، تو اس وقت کے ساتھ ہونے کا اعتبار نہیں, مشکل وقت میں جو ساتھ دے اس کا اعتبار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں ان کا مرتبہ ان لوگوں سے بڑھا ہوا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربانیاں دی. اور بعض حضرات نے صلح حدیبیہ اس سے مراد لی ہے, سن 6 ہجری میں جو پیش آئی, مکے والوں سے ناجم معاہدہ ہو گیا اور یہی معاہدہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا. اس کو قرآن پاک میں فتح مبین سے تعبیر کیا ہے, جو بظاہر دب کر کے صلح کی گئی لیکن اس کے بعد جو ریلے کا ریلا اسلام میں داخل ہوا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس گریڈ میں اور اس طبقے میں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جانی مالی قربانیاں پیش کی, نمبر 1 پر جس کا نام ہے وہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے ہجرت کے موقع پر سب کچھ لے کر حضور پر نچھاور کر لیا اور اس حالت میں تشریف لے گئے کہ گھر والوں کے پاس زیادہ مال و اسباب نہ تھا, بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ ان کے والد نے جب پوچھا بچیوں سے کہ کیا چھوڑ کے گئے ابو بکر, تو انہوں نے تاک میں کچھ, وہ نظر انہیں نہیں آتا تھا, تاک میں کچھ ڈلے ولے رکھ کر اس پہ کپڑا ڈال کے وہ ہاتھ پھروا دیا کہ ابا یہ چھوڑ کے گئے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے, انہوں نے جیسا میرے اوپر احسانات کیے ہیں اللہ ہی اس کا بدلہ عطا کرے. ایسے اور بھی ہیں درجہ بدرجہ, لیکن سب سے اونچا درجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے جان ساری میں, قربانی میں اور مالی تعاون میں. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام بے تکلف ان کے تعاون کو قبول فرماتے تھے, گویا کہ ان کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے, ایسا گہرا تعلق تھا. یہ مقام صدیقیت ہے. ایک موقع پر چندہ ہو رہا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, اور اپنے سارے مال کا 2 حصہ کیا, 1 حصہ گھر چھوڑا, 1 حصہ لے آئے. اب جو حضور کے پاس آئے اب پتا چلا کیا لائے, کہ جی آدھا کیا, آدھا چھوڑ دیا, آدھا لے آیا. معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب لے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ اب کبھی ابو بکر کی برابری نہیں کروں گا, سوچوں گا بھی نہیں, ان کا تو مقام وہ ہے. جس طرح یہ فتح مکہ ایک مثال دی, اسی طرح دنیا میں تمام دینی تحریکات کا حال ہے. ایک زمانہ ابتدائی ہوتا ہے جب لوگ جڑتے ہوئے بھی تکلف کرتے ہیں, جڑیں کہ نہ جڑیں, ساتھ دیں کہ نہ دیں, اور ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے جسے دیکھو ساتھ دیے چلا جا رہا ہے. تو ان دونوں زمانوں میں جو ابتدائی زمانے میں ساتھ دے گا اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے, اور جو عروج کے زمانے میں ساتھ لگ جائے گا بے شک ثواب اسے بھی ملے گا لیکن ویسا نہیں ملے گا جیسا ابتدا والوں کو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دونوں سے کیا ہے کہ بھئی کرتے رہو. کبھی کوئی نہ سوچ لے کہ میاں آپ کیا فائدہ خرچ کرنے سے, اب تو فتح مکہ ہو چکی, اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنا، اللہ نے سب کو نیکی کا وعدہ کیا ہے، یعنی بدلہ اچھا ملے گا اس کا وعدہ ہے، خرچ کرتے رہو، لیکن نازک موقع پر خرچ کرنا یہ زیادہ موجب اجر و ثواب. فرمایا وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت ہے بالآخر تمام آسمان تمام زمین. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی، دونوں برابر نہیں. اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں مکے کے فتح ہونے کے بعد اور لڑائی کریں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے خوبی کا وعدہ کیا ہے، تمام صحابہ اس میں شامل ہیں خاص طور پر. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو. پھر ایک آیت ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے دیں گے. یہاں قرض سے مراد صدقہ ہے، اور اسے قرض سے تعبیر اس لیے کیا کہ فائدہ تو تمہارا ہی ہے، اللہ کا کیا فائدہ اس میں، لوٹ پھر کے تمہیں ہی فائدہ ہو، اس کو قرض سے تعبیر کیا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو الدحداح، وہ حاضر ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ قرضہ چاہ رہے ہیں ان سے. حضور نے فرمایا ہاں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا حضرت ہاتھ لائیے اپنا. حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، فرمایا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا فلاں باغ کھجور کا جس میں 600 پیڑ ہیں وہ میں نے اللہ تعالی کو قرض دے دیا. اس کے بعد مجلس سے اٹھے، اور مدینہ کا یہ دستور تھا کہ جب کھجور کے باغ میں پھل آتا تھا تو لوگ اپنے بال بچوں سمیت باغ میں چلے جاتے تھے. باغ میں پہنچے اور پکارا اپنی اہلیہ کو، ام الدحداح، کہا کہ چلو چلو یہاں سے اپنے بچوں سمیت نکل جاؤ، یہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے. وہ بیوی بھی ایسی فرما بردار اطاعت گزار دیندار تھی، کہا بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، بس سب سامان سمیٹ کے نکل آئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی ابو الدحداح نے تو بڑی اچھی تجارت کی، اس کے تو ہر پیڑ کے بدلے میں جنت میں پیڑ لگ گیا، جتنے پیڑ یہاں لگائے جنت میں پیڑ لگ گئے. تو آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، بے حساب دیا جائے گا، بڑھا کے دیا جائے گا، اتنا بڑھا کے دیا جائے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو فرمایا من الذي يقرض الله قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح کا قرض, فيضاعفه له وله اجر كريم, پھر وہ اس کو بڑھا دے کئی گنا کر دے اور اس کو ملے عزت کا ثواب, یعنی یہ تو ملے ہی گا بڑھا کے اور الگ سے ثواب اسپیشلی اول ملے گا, اس لیے کار خیر میں خرچ کر رہا ہے جتنی جس کے بعد وسعت ہو, اور جیسی ضرورت میں خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا, جب اور کوئی خرچ کرنے کو تیار نہ ہو آپ آگے بڑھ کے خرچ کریں, چاہے وہ دینی تحریک ہو, دینی ادارہ ہو, دینی جماعت ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, یا اور کوئی خیر کا کام ہو, جب لوگوں کی عام طور پر اس کی طرف توجہ نہ ہو, جو اس وقت توجہ دے گا اس کا اجر و ثواب اور ان سے زیادہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.